Nagyjából 50 állistás, 10-15 milliós követőbázissal rendelkező influencer és youtuber érkezett néhány napra egy budapesti eseménysorozatra a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében. A meghívottak között van például David Dobrik, az egyik legismertebb youtuber, akinek a két YouTube csatornáján összesen több mint 25 millió feliratkozója van. Szintén Budapestre érkezett az indiai film szerepeiről ismert Amy Jackson brit színésznő és modell, akit 13,5 millióan követnek Instagramon. Hailey Kelly-el amerikai topmodell influencer 5,6 millió követővel, és a 26,4 millió követőt magáénak tudó amerikai humorista, influencer Hannah Stocking, aki még a TikTok elődjeként is hivatkozott Vine applikáció felfutásakor szerzett nevet magának. A rendezvényre Budapest Influencer Trip néven hivatkoznak. A külföldiek mellett közel 150 magyar influencert is bevontak Budapest promózásába. Az események során olyan neves külföldi DJ-k szórakoztatták a résztvevőket, mint az izraeli Guy Gerber és a New Yorki The Martinez Brothers, akik az ibizai elit klubok sztárjai. A fellépéseik ára 40 és 150 ezer dollár között mozog, ami 15 és 50 millió forintnak felel meg fejenként. A Magyar Turisztikai Ügynökség és az abban nagy befolyással rendelkező Orbán Ráhel által szervezett események a Tiborcz István féle BDPST Group érdekeltségeibe tartozó helyszíneken zajlanak, tovább fokozva a luxus érzetét. Tehát műsorvezető társam ma Csizi Ági, nem nagynéném Ildikó, illetve hát ma indul a Szélső Közép YouTube csatornán az első live stream az Ingából, úgyhogy Robi a héten eléggé el van havazva ahhoz, hogy egy-két délelőtti adás felvételen itt tudott lenni, azt hiszem a keddi, csütörtöki és pénteki adásban. Ha hiányolnátok, akkor nem az orosz titkos szolgálat rabolta el, és nem Soros Györgyöt műti kézzel, lábbal, kézrátétellel Brazíliában, meg ilyen hasonló jó ötletek támadnak. Úgyhogy, illetve hát Viktor Vazarelli utánzó OKJ tanfolyamon is van egyúttal. Mit szeretnék mondani ezekről? Mit szeretnél te mondani ezekről? Mert nekem azért vegyes érzéseim vannak úgy, hogy nyilván triggereli a közpénzrokon pénzekből való mulatás triggeremet ez a hír, de valahogy jobban hiszek vegyesek ebben a metódusban. Mert volt már rosszabb próbálkozás arra, hogy hírértéket csináljanak Magyarországból, mint turisztikai objektumból, és volt jobb is ennél, és ezekről szívesen megemlékezem egyébként. Hát akkor tedd, szerintem. Például a jobb, a Magyarországnak a Dubaj 2020 világkiállítási pavilonja, bár csöndben megjegyzem, hogy én is dolgoztam rajta, de az szerintem olyannyira volt szuper, hogy valahogy jól helyre tette bennem azt a Sámán Dob alakú korábbi, ha emlékszel arra, 2010-es évek elejé világkiállítási pavilonunkra, amit így fogtad a fejed, amikor ránéztél. Szerintem ez egy jó ízlésű sztori lett, és úgy gondolom, hogy rosszabb megjelenése Magyarországnak, de a Riói Magyar Házat is említhetném a Riói Olimpia közben. Tehát ezek szerintem jól sikerült, és jó visszajelzéseket nyert igyekvései voltak pont a Magyar Turisztikai Ügynökségnek. Ezzel ellentétben, amikor a FINA vizes világbajnokság közepén ugye próbálták megszerezni talán a Rolling Stones-t, hogy lépjen fel a Batthyány téren a Dunai stégen, ha megvan ez, és aztán ez nem tudom, hogy Raga Bowman, vagy valami hasonló ilyen szólénekes talán lett belőle, de ugye ilyenkor az ember az egyfajta ilyen reklámegyenérték hasznot vár ebből, hogy elkölt jó sok pénzt egy PR eseményre, ahol nincs kötelezettség, hanem reméli, hogy az ajándék nyomása alatt megenyhülnek a posztoló kezek, és az így szerzett haszon az magasabb, mintha a kismillió televízió társaságnak a hivatalos, akár kedvezményes reklámspot áraira költöttek volna hónapokon keresztül milliárdos nagyságrendben. Szóval én azt gondolom, hogy, és aztán nem jött a Rolling Stones, és nem lett egy ingyen CNN hír abból másfél percre, hogy a világörökség részét jelentő Dunai látképen elmegy egy drón, és a Rolling Stones énekel a Duna jegén. Ott, hogyha eljött volna a Rolling Stones, akkor te, mint adófizető állampolgár, oda mentél volna, és élvezted volna azt, hogy a Rolling Stones zenél a pénzedből. True, az nehéz is hozzájutni a pénzemhez, igen. Így valójában örvendezel, és lájkokat dobsz azokra a youtuberekre és tiktokerekre, akik a te pénzedből idejöttek, és pezsgőt szürcsölgettek. De ha bemehettem volna a Botanik Budai Burzsúj Club Garden VIP-ba, elite, akkor már jobban kéne éreznem magam? Tehát, hogy... Nem, hanem, hogy ez hogy egy újabb... hogy a Rolling Stones-t azt nézhettem volna, nem, ezért hát ez az egy jó. Szint, ez egy szintlépés abba az irányba, hogy milyen mértékben nincsen hozzá közöd. Az nagyon szép egyébként, hogy nem tudom, milyen szerződést kötöttek, szerintem jobb lett volna egy kicsit alaposabban átnézni, de hogy még Budapest nevét sem sikerült leírni ezeknek. Én tartok tőle, hogy nem kötöttek különösebben, tehát egy nem kötelezettséggel járt ez. Igen, van az egyik influencer csaj, aki néha csak annyit írt egy posztra, hogy Europe, meg hogy Prága nagyon szép. Ugye róla van szó, aki ebben a merítésben. Igen, de voltak ennél többen is, de valahogy nekem nem érv az, hogy többen vannak. Mert úgy írnak erről, hogy körülbelül összesen 75 millió ember követi ezeket az influencereket. Ehhez képest a híradásokban már az első három név, akit felsorolnak, ott összeadod a 15-25-26 milliókat, már ott vagy a 75-nél, akkor a többinek összesen 300 van darab. Érted, hogy mire gondolok? Hogy olyan ez, mint abban a viccben, amikor azt mondja Móriczka, hogy én és apukám mindent tudunk a világon. Igen, akkor mikor volt a szatmári béke? Ezt apukám tudja. Tehát, hogy így nekünk ez ezren összesen 75 milliós elérésünk van. Neki 25, neki 25, neki 24, és a többieknek összesen 1 millió. Tehát valahogy én ebben a PR híradás matematikában elvesztem egy kicsit. Még hogyha 25 millióval mellé lőttek, és ennél többen, sokkal többen követik, hogyha összeadjuk ezeket az embereket, akkor is mit várunk ettől? Tehát azt várjuk, hogy majd ennek a nagyon híres, annyira híresek, hogy nem tudom a nevüket, de ez nyilván az én szegénységi bizonyítványom. Az enyém is, és erről külön beszélgessünk majd. Igen, hogy tehát, hogy Hannah Stocking követői majd elkezdenek ide özönleni a világ különböző tájáról azért, mert látták, hogy az ő rajongott influencerük hogyan hajókázik a Duna vizén. Ez nem egy ilyen biztos módszer, mint az, hogy majd bizony. Írok egy karácsonyi slágert, és akkor életem végéig nem kell dolgoznom, vagy tovább, mert ugye azután biztos nem fogok, hanem abban lehet reménykedni, ugye írták, hogy hány, talán 2000 poszt született, most hadd ne dobjam ezt ide fejből, ami azt is jelenti, hogy nem volt teljesen biztos, hogy hány poszt fog születni, mivel nem kötelező, gondolom, posztolni, mint ahogy egy általában egy PR eseményen is azt várják, hogy akik eljöttek pogácsázni, meg inni azt a bort, ami az újságíróknak, művészeknek jó, ahogy a belga hivatkozik rá, azoknak a nagy része lelkiismereti okokból végül írni fog egy rövid megemlékezést az ott hallottakról. Viszont szerintem azt várják ilyenkor, és egyébként szerintem jogosan, mert szerintem ez egy korszerű megoldás a népszerűsítésre, még akkor is, hogyha engem külön triggerel a Tibor István, meg az a fajta vagyonosodási metódus, ahogy itt ilyen tehetségessé vált a saját lábon álló Orbán Ráhelnek a saját lábon álló férje. Igen, vagy legalábbis, ha jól tudom, valahol lejött egy angol nyelvű beszéd, ugye? Na, igen. De azt gondolom, hogy azt várják tőle, hogy egy valakinek a posztja viszont akkor átmegy. Tehát nem arról van szó, hogy átlagosan megnézi a 25 millió követős embernek a videóját 900 ezer ember, hanem arról, hogyha valamelyik úgy sikerül, hogy van rajta valami különleges, túl jól néz ki, vagy jó szöveget mond közben, akkor az... mémesedik, vagy virális lesz, és az az egy viszont, akkor önmagában 30 millió megtekintés, és abból esetleg jönnek most foglalások Budapestre extrába a tervezethez képest, vagy a videónak az élettartama során, ami azért, ha virális, akkor nem biztos, hogy csak egy hétig tart ki, hanem újra és újra felkapják, akkor tartósan több foglalás érkezik bizonyos országokból, ahová ezek az influencerek eljutnak. Akik külföldről érkeztek ide, de mi a hely helyzet azzal a 100-150, vagy nem is tudom mennyi magyar influencerrel, akik szintén ott pesgőztek a Halászbástyán. Ő nekik majd a hetedik kerületi lakosoknak kell reklámozni Budát? Ők vagy, a tehát, hogy ott, nyaralunk ott mi a körös.hu-t kell felfuttatniuk majd, vagy igen, az olyan, hogy nekünk reklámozzák a minket? Uh-huh. Olyan, mint amikor a Rákai Filip filmjéért fizetnem kell a moziba, pedig én fizettem. Ugye? Hogy mindannyian beleadtunk, de most még adnom kéne bele? Mert tényleg ez az érzésem van, és ez mondjuk ez vérlázító. Azt hiszem, hogy próbálta alátámasztani, szerintem picit korai volt, az itt van valahol egy 40%-os adat. Itt van. Azt mondja, hogy 75 millió követők van Amerikában ezeknek az embereknek, tehát akkor így azért ez válasz a kis gyanús félmondatomra, hogy mégiscsak többen vannak, hiszen én is többet várnék, és ők is többet vártak. Az esemény kezdete óta eltelt 5 napban, a tavalyi év azonos időszakához képest az Amerikai Egyesült Államokból 41%-kal több lefoglalt vendégészakát regisztráltak az ENTAK-ban, míg például az Emirátusokból 40%-kal többet, mondta Könnyéd László, az MTÜ vezérigazgatója az Indexnek. Nekem, nyilván ők a szakértők, de az, hogy a tavalyi év ugyanehhez az 5 napjához. Azok mondják ezt, akik szervezték, ugye? Tehát, hogy azok állítják, igen, hogy milyen sikeres lett. Igen, de ez egy tényleges KPI erre, hogy ezt te mérjed, hogy értelme volt-e, csak szerintem hosszabb időszakból ad egy reális eredményt. Tehát mondjuk egy 2 hónap után ezt meg lehet állapítani, vagy az egész évre vetítve meg lehet állapítani majd mondjuk a 2023-as lezárt évet, és majd a 2025-ös teljes évet összehasonlítva. Tehát csak hát nyilván az majd akkor lesz. Ők meg szeretnék azért már most igazolni, hogy ez a költés, ez mondjuk azt, hogy a forintjaiban nézve arányos volt-e, mert azt gondolom, hogy a módszerét tekintve szerintem ez korszerű. Szerintem egyébként ez így rendben van, mínusz Tiborc, mínusz Ráhel. Na hát itt az okozza a kis pluszt, vagy ilyen kis extrát benne, hogy ezek a helyszínek, ezek mik voltak, és hogy érdekes módon mely szállás volt az, amelyik mindenkinek megfelelt, mert legalábbis az a hír járja, hogy itt előzetesen különböző ajánlatokat bekértek szállodáktól és különböző helyszínektől, amiket hát nem állt módjukban elfogadni az érintett influencereknek. Azok nem voltak olyan kecsegtetők, igen, mint az Orbán Ráhelékhez tartozó helyszín. Semmi kétségem, hogy ez ilyen szegről végről ez a Magyarország kényszer influencer eztetés, az egyben a BDPST csoport szálláshelyi influencer eztetés is volt. Tehát ha már lefotóztad a Halászbástyát, ha jó a szobád, akkor azért a fürdőről dobj egyet a Insta sztoridba. Ugye? Szóval igen, értem ezt, meg akár lehet, hogy volt ebben egy ilyen félcelep simogató állampénzen, hogy akkor elmegyünk, ott valahol leírták, hogy milyen cuccokban ment Orbán Ráhel. Hát gondolom meghívták az ő kedvenceit, valahogy így tudom elképzelni, hogy azok érkeztek ide, akiket ő nem követ. Nem tudom. Nekem ezzel kapcsolatban megint jó indulatú kétségeim vannak, hogy nem, ugyanis fogalmam nincs, hogy kik ezek. És az, hogy ezekről van fogalma valakinek, meg az, hogy nekem és neked nincsen, az vajon mit mond el? Nem csak rólunk, ilyen, róluk amennyi is, hogy ez két van, világ. Az alapján valószínű, hogy illene talán valamennyire hallanunk, vagy hallanunk kellett volna a nevüket, hogyha kicsit tájékozottabbak lennénk. Vagy azt ebben a tematikát a kellene nem tudom, mit csinálnak. Mert lehet, hogy csak úgy tudod, influencerek, hogy mutogatják magukat, és jól néznek ki, de az is lehet, hogy ilyen utazós influencerek, táplálkozással. Van itt amerikai topmodell influencer, őt legalább neked ismerned kéne, ha más. Van amerikai humorista influencer. Őt sem ismerem, pedig őt illene akkor ezek szerint, mert olyat fogyasztok. Nagyon érdekes az, hogy milyen szintű botránnyát dagadt mindez Magyarországon. Hogyha valaki most fölmegy TikTokra, nem tudom, te az utóbbi napokban TikTokoztál-e, akkor... Bekövettem a szélső közép TikTok csatornáját, ami új, és utána le is jöttem. Alig tudtam belépni. Érdemes körülnézni, ez azért nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot. Tehát elindult egy komoly mozgalom. Ez a blackout? Blockout. Blockout? Block. Igen. Akkor már nem is érdekel. Azt hiszem, blackout, akkor tök jó. Nem, tehát, hogy blokkoljuk az összes olyan influencert, aki ezen részt vett, az összes olyan magyar influencert, és ennél még érdekesebb az, hogy mik a reakcióik ezeknek az influencereknek. Egészen széles skálán mozog a megküzdési technika. Tehát vannak a kommenteket buzgón törlő influencerek, akik úgy tesznek, mint hogyha ez tök jó lenne, ez a halászbástyás pózolás, és valójában mindenkinek tetszene. Social media figyelem alapján alsó osztálynak tekinthető emberek, mi a követők, vagy nem mindegy, elkezdték osztani a nagy figyelemmel rendelkezőket, hogy bánjál felelősen azzal, hogy odafigyelnek rád, és ne azt add elő a Met Gálán, hogyha nincs kenyér, a szegényeknek egyenek kalácsot. Hát ennél mert egyen, ugye ez történt, ennél ez egyen, a ilyen rövidebb ez és kettővel ütősebb kommentekről beszélünk. De ez a trigger benne, igaz? Persze, nem, az nem csinált benne, semmi különöset a nő, csak a Marie Antoinette jelmezhez tolt egy elvileg neki tulajdonított mondatot, ezt a kalácsos, briósos valamit, ami érzéketlenség a problémával küzdő, akár de most két akár háborús, akár, de nem tudom, azt próbálom megérteni, hogy mi ez a blockout, vagy mi az, amire reagáltak, vagy milyen kommenteket kell törölniük. Az irritálja rendkívül a magyar TikTok fogyasztókat, vagy legalábbis magyar? Azoknak egy rétegét, igen. Ez nem nemzetközi? Nem, a magyarokat, hogy az ő általuk korábban követett, vagy nem követett, de ismert magyar influencerek a mi pénzünkből pezsgőztek, a Dunavizén, meg a Halászbástyán, meg még sorolhatnám, hogy milyen az operában, és ez egy nagyon komoly reakció hullámot váltott ki, tehát dömping van azokból a kommentekből, hogy egészséged, örülök, hogy fizethettem neked a vacsorát. De értem, ezek a magyarok, akik igen. Nem mindegyik eseményre, például talán erre a Botanic Garden-esre meg sem voltak hívva, de hogy ők ilyen 3-4 ezer követőket vesztettek néhányan, igaz? A magyar követők hát közül, a magyar influencerek. Ezt speciál nem tudom, hogy mennyit vesztettek, én azt tudom, hogy milyen, azt látom, hogy mik a reakciók. Tehát mondom, van az a reakció, aki törli a negatív kommenteket. Van olyan, aki egyszerűen fogta magát, és egy-két napra eltűnt, a Balogh felületekről. Style. Tehát, hogy ő így nincs, és ott gondolom megvárja, amíg elül a vihar. Vannak a könnyek között szabadkozók, de egyértelmű, Gerendás hogy nem Péter ismeri style. Nem ismeri föl, hogy mi az, ami zavarja az embereket. Tehát ezekben a bűnbocsánatot reklámozó, mert ez is egy reklám megnyilvánulásokban. Ne, egyszer se az hangzik el szinte, hogy basszus, utána kellett volna néznem, hogy milyen eseményre érkezem, és de ez nekik jár? Én nem látok ebben kivetnivalót, mindenki barátkozzon meg vele, kapjátok be. Tehát ez lehetne egy hozzáállás. Az is lehetne egy hozzáállás, de ez egy ez már vele. Egy valós influence lenne. Tehát igen, általában ők vagy a ilyen harmadik, erős megmondásokat nem produkálnak. Vagy a harmadik, az, hogyha érzi, hogy túlságosan messzire ment ez a dolog, és sokaknak nem tetszik, akkor lehetne egy olyan, hogy nem néztem eléggé utána, hogy hova érkezem, hát akkor ezt ebből tanulnom kell, máskor ilyet nem csinálok. De most van ez a, annyira sajnálom, és látom, hogy másokat megbántottam. Nem az a probléma, hogy másokat megbántottál, az egy teljesen külön topik, hogy megbántottál-e bárkit érzelmeiben, vagy nem. Nem az zavar embereket, hogy érzelmeikben bántottad meg őket. Na és visszakanyarodva van még a sokak számára kifejezetten meglepő influencer, aki valóban nagyon furcsa, hogy mit keresett ott egy ilyen eseményen. Tehát például Radit Zsombor, vagy Viszperton, akik a magyar TikTok írának a legismertebb meleg alakjai vagy figurái, akik vállaltan melegek, és akik egyébként arról is beszélnek, hogy ők milyen atrocitásokat szenvednek el az identitásuk miatt, vagy hogy nekik ezek milyen problémákat okoztak. Hát jó, a Viszperton kevésbé. Se a szegények, bőst, se hogy... a melegek, se a Lombik programra áhítozó családoknak nem értem a Fidesszel való kiegyezését. Tehát hát olyan szinten alázzák meg hetente, igen, de oda megy, a saját tagjaikat is, akik ezekbe a csoportokba is tartoznak. Igen, igen, az is nagy meglepetés, hogy vannak olyan influencerek, akik egyébként évekkel ezelőtt még legalábbis nagyon kormánykritikusak voltak, aztán most mégis ott voltak, és hát, szűcsölték a pezsgőt, hogyha... Minden. Én hajlok afelé, hogy tényleg nagyon sokan egyszerűen nem nézték meg, hogy hova mennek. Tehát fogalmuk nem volt róla, megkapták a meghívót. Oké, lesz kaviár, pezsgő, naplemente, tök jó posztokat fogok tudni kirakni, ott lesz még a Józsi Bigi Viszperton, akkor én is megyek. Tehát nem gondolta át, nem nézett utána, mert ennyit számít, mert ugyanúgy mond igent véhetően a reklám megkeresésekre is. Uh-huh. Meg mindenre. Uh-huh. Figyelj, ilyen környezetben, mint ez a egykori, nem is tudom, hogy mi volt ez, ilyen RGTO Mega Klub, vagy mi volt ott a Márton-hegyi úton, ami ez a Botanik, aminek az aljában 4, 6, 8 olyan luxus lakás van, hogy így leesel a székről, és ebben a környezetben tolni egy-két szelfit úgy, hogy a büdös életben nem engednek be, ha nem külön oda hívtak. Ez erősíti a te influencer különlegességedet, amikor kiposztolod. Tehát, hogy ez is vonzó nekik benne, hogy fenntartjuk azt, hogy ez, amit én itt bemutatok, és az én életem, az különleges. Még akkor is, ha a saját lakásom lakberendezése közben kizárólag fehér tárgyakat használtam, amelyben minden negyedik home felirat fából kivágva a Viszperton esetében. Olyan színű szürke borítóval vontam be az összes könyvemet, van ilyen, láttam, csodálat, de tényleg az influencer fogta magát, és szürke kartonpapírra nyomtatta rá, fehér vagy fekete, mert nem tudom milyen egyszínű betűkkel, az adott könyveknek a címét és szerzőjét, hogy azok egyszínűen jól mutassanak a polcon. Kedves kényszeresség, egy barátom felesége ugyanezt csinálja. Igen, lehet, hogy ugyanaz. Igen, nem, neki az úgy nem elég rendezett, hogy könyves polc, és egyébként ingatlanosok javasolják a fotókon a könyvespolcot nem mutatni, holott nekem egy biztonságos, otthonos benyomás az a fajta berendezettség és belakottság, amit egy könyvespolc jelent. Ugyanakkor nagy számokban az ingatlan hirdetésben a könyvespolcnak a rendezetlensége, vagy nem homogenitása az a tömegek számára ugyanannyi mínuszpont, mint az, hogy ott hagytad a kinyitott X alakú ruhaszárított az oknéjaiddal. Hát szomorú dolog ez. És a reakciók után Puskás Dallos Bogi, aki nekem elsőként új szintre emelte azt, hogy eleve megdöbbentem azon, hogy ott van. De lehet, hogy csak ő a magyar influencerek között volt. Hát egyrészt, hogy a magyar influencerek között van, engem már az is meglepett, meg hogy elment erre az eseményre. Az is meglepett. Egyszer mást gondolta, tehát más előfeltételezéssel éltem. Hamarabb gondoltam volna, hogy elmegy mondjuk az odakint most szörnyek járnak tüntetésre, mint hogy egy ilyenre fog megérkezni. Aztán az is lehet, hogy mind a kettőn ott volt, szóval nem vagyok igen, ebben felül. Egyébként annak ellenére, hogy a Puskás Petinek a karakterét nem adjuk szét úgy különösebben, a zenekarának a hangminősége, vagy a zeneisége az jó, és a Puskás Peti önállóan meg lehet, hogy az egyik a nem is tudom milyen, Steiner Kristóffal együtt talán az egyik legnézettebb ilyen vegán influencer szerintem, ha nem mondok hülyeséget, mert időnként keverek embereket. Tehát, hogy ennek megfelelően akkor a Puskás Dallos Bogi is lehet egy, mondjuk azt, hogy érdemi tematikában tevékenykedő influencer, és tudod, ha már valakinek van egy tematikája, hogy ő ingatlanos influencer én tőlem, de pláne ha életmód, vagy pláne ha nem is tudom, lelki jóléttel kapcsolatos, tehát érted, nem arról van szó, hogy én látszom, mint a Ronaldo, akkor azért én már dobok egy pluszpontot, attól függetlenül, hogy én már az életben nem nagyon leszek rajongója senkinek az elmúlt 20 évben nem sikerült újra, de ettől függetlenül az, amikor én valakiért nem vagyok oda, azért az nem egyforma szinten történik, és ugye a Puskás Peti és közeli kis együttesére azért több zseton tudok rátenni, mint egyébként ilyen teljesen érvénytelen celebekre. Ők nem a teljesen érvénytelen celebek. Ezzel is tudok azonosulni. Én alapvetően inkább az ideológiai kérdésekre értettem, hogy nem éreztem igazán passzolónak, vagy nem gondoltam, hogy ezeknek van ilyen közös metszete, ha egyáltalán van. Ő na, sem mindegy, nézte meg, hova jön. Kiposztolt egy hosszú levelet, amit most nem fogok végigolvasni, Puskás Dallos Bogi, amit egyébként erősen támogatott Hites Ura is, aki szintén tovább posztolta ezt a levelet, büszke vagyok rá, szerelmem, hogy nem hátrálsz ki kezdetű támogató szívecskés kommente. Na, szóval, hogy itt ennek a lényege az volt, hogy nem szerepelt a meghívóban az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség eseményéről van szó, nem kapott pénzt a megjelenésért, ő is adófizető ember, nem fogyasztott ingyen pezsgőt, hát ő ezt egy kicsit szó szerint értelmezte, szerintem ezt a pezsgőt, mert hogy ugye kismama, és akkor nem iszik be. Na mindegy. Nem sikerült ezt az áthallást megérteni. Kedvenc részem, szerettem volna picit csinosan felöltözni és megnézni a naplementét, beszélgetni néhány barátommal. De hogy, akkor menjél föl a Gellért hegyre. És piknikezzetek egyet. Tehát ez roppant, de ez roppant véna. Tehát, hogy én azért mentem oda, mert szerettem volna egy picit csinosan felöltözni és megnézni a naplementét. Hát ez egy ilyen környezetben nem nevezném igazán érnek, de odáig viszi el, hogy ez a gyűlölködés, amit most ő tapasztal, ez nem helyes, így nem lehet élni. A gyűlölködés részével egyetértek. Nem vehetjük át ugyanazt az uszító gondolkodásmódot, amik a kampányplakátokon köszönnek vissza ránk. Tehát milyen fordulatos, tehát ő békejobbal érkezett az ellenfél kertjébe. Békejobbal érkezik, és amikor kifogásolják azt, hogy ő ott volt, akkor a gyűlölettel kapcsolatban ő azt hozza föl érvnek, hogy nem lehetünk olyanok, mint azok, akikhez elmentem, és ami nektek nem tetszik. De ez ebből áll, ezt figyelj, megint nekem is inkább ilyen békejobbosnak kell ebben lennem, ha azt jelentjük ki, és a Robi is ez ellen szónokolt évekkel ezelőtt, akkor úgy fejezte ki, hogy azt a megszólalást, hogy nem ülök levele egy asztalhoz, ezt kéne kiírtani a közbeszédből, mert hogy pontosan ez az, ami az árkokat ássa. Én azt gondolom, hogy ha valamennyi közösséget tud vállalni, nem volna muszáj mondjuk a botanik Burzsúgárdennek a kerjében csinálni. Köszönöm, hogy ezt mondod, mert itt azért nem egy vita estre érkeztünk, igen. Szóval, ahol érveket ütköztetünk. Igen, tehát mondjuk valószínűleg a legnagyobb haszna a legkevésbé kellemes élményekben vehető észre ennek, és pont a vitaest az igen jó, de a parlament is ilyen, tehát akármennyire is nehezen mennek át az ellenzéki törvényjavaslatok, meg a különböző interpellációkat lebordók karácsonyozzák, és érdemi választ egy csomó esetben nem kapnak. Ettől függetlenül az, hogy távol maradok egy gyűlésnaptól, meg nem megyek be, nem veszem fel a munkát, amit egyébként, amivel megbízott a választóközönség, az szerintem rosszabb, mint igenis oda menni, és képviselni hogy az általad képviselni szükséggel tettek körét. De teljesen igazad van, csak ez az esemény, ez nem az esemény, ez sokkal inkább hasonlít arra, hogy én békejobbot nyújtok, szeretnék közös nevezőre jutni, ezért elfogadom ezt a Porsét. Ez nekem egy kicsit. De nem kicsit ivott bele a Porséba, most mondja, hogy... ez igaz. Voltak még egyébként érdekességek az odalátogatók között, tehát legalább annyira érdekes Radics Zsombor vagy Puskás Dalos Bogi látogatása mellett az, hogy Ezeria barátnője is ott volt és pózolt, miközben egyébként ez egy a párja... Hát fia, abból a szempontból sokak szegény szemében igen, és én tudok ezzel rezonálni, hogy van annak egy furcsasága, hogy olyas valakinek a barátnője vesz részt egy ilyenen, aki egyébként a dalaiban, vagy adott esetben mondjuk a már említett tüntetésen is meglehetősen tüntetésen, kormánykritikus igen emberként meg akit unfollow volt a miniszterelnök aki, úr. Igen, és akinek nem mellesleg egyébként a hármas stadion koncertje zajlik éppen. Uh-huh. Abban három napban, ennek mindenképpen van egy furcsaság. Figyelj, most nem fogok ráérni, csinálj valami hasznosat. Én egy utolsó dolog. Szörnyű, hogy mennyire mélyen ismerem az elmúlt napok történéseit ebben a témában. Nagyon furcsán érzem magam, sokat de örülök, nézek Redditet, igen. Képben vagy. Én az MTÜ vezérigazgatójának a gyors lehívott statisztikájára szeretnék még visszatérni. Mi ez a 40%-os? A Könnyid László ugye kifejezte, hogy az 5 nap alatti foglalások az USA-ból, mit tudom én, 40, az UAE-ből, vagy a Emirátusokból meg 41%-kal növekedtek. A tavalyi azonos napokhoz mérve, tehát gondolom, hogy ugyanazt a május végi 5 napot nézték. Egyébként ez nem egy rossz dolog, mert az tényleg egy bázis, csak tudod, ez az influencer mix, aki ott volt, ez annyira eléri az egész világot, hogy ennek megfelelően az egész világon azonosan emelkedik a Budapestre látogatások száma 40%-kal, vagy pedig ez egy annyira általános emelkedés, hogy ha ez a rendezvény nincsen, akkor is 40%-kal lenne több, mert egyszerűen ilyen tempóban épülünk, vagy állunk fel a Covid-ból. Tehát, hogy lehet, hogy a tavalyi év ide vonatkozó 5 napja az előtti évhez képest, nem tudom, de ő viszont tudja, 72%-os emelkedés volt, mert akkor már ennyire voltunk innen a Covid-ból, de az előtti a 113%-os, mert akkor volt az, hogy kitörünk mindenhonnan, jelenleg meg éppen 40%-os, lehet, hogy egy állandóan emelkedő trenden vagyunk, és nem is tudott volna nem növekedést kimutatni, tehát hogy erről a 40-41%-ról nem választható le az, hogy ez lenne a különleges esemény a tavalyihoz képest. Ráadásul számomra tényleg valahol ez ilyen nevetséges, és inkább nem az összefüggés látom meg benne, hogy egy angol nyelvű influencer mixet, amikor meghívsz, akkor az Egyesült Államoknak a közönségére az ugyanúgy hatna, mint az emirátusokra, bár az emirátusokból való foglalás az valószínűleg nem az emírségek állampolgáraira vonatkozik, hanem az ott élő 90%-nyi expatre, akik ugyanolyan ágról szakadtak, mint te vagy én.